حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجت الوداع 125,000 کا مجمع، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا دہرایا دہرایا، تین تین مرتبہ ایک ایک بات کی ہے. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائی طرف رخ کر کے، تین مرتبہ، ایک ایک لفظ تین مرتبہ. آخر میں ایک سوال کیا ہے، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں، کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی یا ایو نبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے، ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی دی، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور جواب کیا ملا، انا نشهد انك قد بلغت رسالتا واديت الامانتا ونصحت الامتا وكشفت الغمتا، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا. اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی تین مرتبہ، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو نہیں گوارا یہ مان رہے ہیں. یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا. لہذا آخری لفظ کیا تھا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں نہیں ہیں. میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں، ایک ایک فرد نوع بشر تھا دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب ہیں. آج کیوں ذلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں.